Trójka. Program trzeci. Madrugada na początek Nocnej Polski, Ewa Rydel, Tomasz Żonda, witamy. Bardzo piękne rytmy, rytmy latynoskie połączone ze słowiańskimi. No i da się, jak najbardziej. Zresztą ten zespół był niedawno w audycji Trójka Żonda debiutów, podobnie jak formacja, która za chwilę, czyli Samokin Band. Kochana, ty masz rację, bół ręce mnie cham prostak. I w bramie desperację, kasę nie mam, pracy brak. Kumple cały czas na ulicy żyją w stylu rock and roll. Jak cyganie u kosturycy, bez kobiety pusty dom. Ty, dziewczyna z moich snów. Ty, tylko ty, moja miła wzdłuż. Ja wisi na policji, każdy mnie tam dobrze zna. Szepot prosty na ambicji,

nocnej Polsce wszystko zdarzyć się może. Była bossa nova, czyli dźwięki z Ameryki Łacińskiej, ale zaczęliśmy od podróży na wschód. No tak generalnie kolejno Samokin Band, Andrzej Stasiuk i Hajdamaki, no i Paweł Rosak ze swojej płyty Who Knows. To teraz wycieczka między innymi do nocnego Krakowa.

już do tamtych dni, do tamtych słów mijają puste dni. Trójka i Nocna Polska. Wszystkie trzy panie przewinęły się przez nasze studio trójkowe. Ania Rusowicz, która przed momentem śpiewała, nawet dość często tutaj gości. A panie pozostałe troszkę rzadziej. Szata Kuś oraz Back Trio. Wyspy i zespół Zio. Zadziwiające jest to, że pewne przeboje autentyczne, bo to był wielki przebój, gdzieś popadają w zapomnienie i po latach raz na jakiś czas sobie o nich przypominamy, a gdzieś tam z świadomości ogólnej zostały wyparte. A szkoda, bo te Wyspy to naprawdę ładna piosenka, chociaż troszkę brzmieniowo można by ją zmasterować, żeby brzmiała troszkę współcześniej, ale jest generalnie bardzo, bardzo ładna. Zio, wcześniej Strachy na Lachy oraz zespół Milion Bułgarów w swoich słynnych czerwonych krzakach. Let's go.